مننا نہ مننا تیرا کام ہے، مننے گا نجات پاویں گا، دوواں جہاناں وچ بچ جائے گا، نہیں مننے گا خصماں نوں کھا مینوں کسے دانے تھوڑے دینے نے تے نام ہے کسے دے جناب مطلب ہے سارے تے بیٹھا مینوں صرف ایک وحدہ اللہ شریک دا سہارا ہے۔ تو جناب والا ہوں ذرا غور کرنا، میں الیکشن اسلام دے اندر حرام ہے، اے موٹی جی گل سن لو، لڑنے والا تے ووٹ دینے والے دوویں مجرم نے، اور اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر انہاں نے ٹنگیا جانا ہے تے سزا کھانی ہے۔ اسلام دے اندر الیکشن دی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہودی سازش اور منصوبہ ہے، اور بالخصوص اے جڑا ہن الیکشن ہو رہا ہے اے جرمنی دے تحت ہو رہا ہے، جرمنی دا خرچہ دے رہا ہے، جرمنی دا خرچہ دے رہا ہے، اور یہودیاں لابیاں دی ایک جماعت ہے این جی اوز، وہ اے الیکشن کرا رہی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہودی دے پیچھے چل کے یہودی دا الیکشن لڑن والا، یہودی دی تابے داری کرن والا، بادشاہ ہوئے یا عوام چوں ہوئے، کوئی ہوئے، وہ پکا سچا جہنمی ہے۔ اندر جہنمی ہونے کوئی شک شبہ نہیں ہے، پکی گل ہے، قرآن صاف لفظاں وچ فرما دیتا ہے۔ تو میں پہلا بھی سنا رہا ہوں، اور ایک آیت اور سنا دینا جڑا پہلی کدی نہیں سنائی۔ اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے، فرمایا لم تر الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم۔ اللہ فرماتا ہے مومنا، کیا تو انہاں لوکاں نوں نہیں ویکھیا جڑے کلمے پڑھن والے نے مگر دوست بناندے نے اس قوم نو جنہاں تے اللہ نے غضب کیتا ہے؟ یہودیاں دے اوتے اللہ غضب اتاریا ہے، ہر وقت انہاں دے غضب اتردا ہے تے انہاں نال دوستی کردے نے۔ فرمایا ہے اے سنن والے، مومنا سن لے، علم تارا دیکھ لے، کی دیکھ لے؟ جڑے انہاں نال دوستی کردے نے، ما ہم منکم، نہ تہاڈے نے، ولا ہم من، ولا من ہم، تے نہ انہاں دے نے، اے نہ تواڈے نے تے نہ یہودیاں دے نے، دوویں پاسوں کٹے جے۔ ہاں جی، انہاں دی مثال کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے انہاں جناب انہاں اس بکری دی دتی ہے، منافق دی مثال اس بکری دی حضور نے دتی ہے، جیڑی اپنی شہوت مارن واسطے کدی اس ریول نہ رل جائے، کدی ایس ریول نہ رل جائے، تاکہ اودے سہن تو اپنی خواہش مراوے، کدی ایدے سہن تو اپنی خواہش مراوے۔ منافق دی مثال حدیث دے اندر کملی والے مصطفیٰ نے یہی دتی ہے۔ معلوم ہویا منافق جڑا ہی او کسے ایک دھڑے دا نہیں ہوندا، مومن ہوندا ہی جڑا صرف کملی والے مصطفیٰ دے تھڑے دے نال ہی رہندا ہے۔ دو تھڑے نہیں ماردا، جڑا دو تھڑے مارے گا۔ اللہ فرماؤندا یا حلفون علی الکاذب، اے منافق قسماں کھاندے نے جھوٹیاں، تواڈے اگے الیکشن دی واری آ گئی کسے دے اندر، اے مسلمانو اسی تواڈے ہاں، مسلمان ہاں سچیاں، منافق قسماں کھا کھا کے تے جناب او کہ تانوں اللہ فرماؤندا ہے بچدا ہے تواڈے تو۔ اج اور جدوں یہودیاں دے سامنے جاندا ہے، کافراں دے سامنے جاندا ہے، اوتھے وکھریاں قسماں کھاندا ہے، انہاں دے اگے قسماں کھا کے انہاں دا بن بیندا ہے، تے تواڈے اگے قسماں کھا کے تواڈا ہی بن بیندا ہے۔ مگر رب فرماؤندا ہے ما ہم منکم ولا منہم، انہاں تواڈے نے تے نہ انہاں دے نے، منافق کسے پاسے دا ہی نہیں ہوندا۔ ذرا غور کرنا اللہ دیا بندیا، ہوں ذرا غور کرنا، یہ یہودی سازش منصوبہ جرمنی گل غلط ہوئے سر لوا دیا گا، جرمنی کا خرچہ دے رہا الیکشن کراؤ دے، اور این جی اوز یہ سارا منصوبہ بنا کے پیش کیتا ہے گورنمنٹ پاکستان نے، گورنمنٹ پاکستان، گورنمنٹ نہیں، کی آخنا چاہیے، ذرا ڈٹ کے بولو نا، گورنمنٹ پاکستان نے یہودی نے منصوبہ دیتا ہے۔ انہوں میں گورنمنٹ اس واسطے آنا کہ گوبر کے پچھوں نکلدی ہوں نے ٹھڈیاں، تو بڑی پیڑیاں ٹھڈیاں ہوتی ہیں، یہ سارے جڑے اس گورنمنٹ محکمہ پیا ہے سارا ٹھڈیاں ہی جی، یہ گوبر دیا ٹھڈیاں نے، یہودی کتی کرتے تو اندر یہ بل پے گے، یہودی جب ہٹتا ہے نا تو ادو یہ بلاوا نیڑ پہ نے، اس واسطے میں نام رکھا گورنمنٹ۔ کی نام آیا؟ ہوں ذرا غور فرمان لا دیا بندے، آؤ آ ذرا غور کر، تیرے سامنے بیان کراؤ، یہودی نے الیکشن دے اندر کی چال دے سازش چلی آؤ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فرمایا رسولاں نو اساں ایک دوجے دے فضیلت دتی، رسولاں دا ایک درجہ رب نے نہیں رکھیا، جنتاں دا ایک درجہ نہیں رکھیا، کوئی جنت الفردوس ہے، کوئی تھلے دی ہے، کوئی درمیانی ہے، کوئی آلہ ہے، اللہ نے درخت ایک جیسے نہیں بنائے، اللہ نے پتھر ایک جیسے نہیں بنائے، ایک پتھر ایسا ہے، ایک پتھر ایسا ہے جڑا لکھاں روپے دا وکدا ہے ہیرا، دوجا ایسا ہے جڑا پہاڑاں دے پہاڑ بھرے پئے نے، پتھر بھی ایک جیسے نہیں، کتے بھی ایک جیسے، ایک ہوئے جڑا سڑکاں دے لگا پھردا ہوندا ہے، دوجا ہوئے جنوں مکھن کھوایا جاندا ہے لکھاں روپے دا وکدا ہے، معلوم ہویا کتے بھی ایک جیسے، کتے نوں وی رب نے برابر نہیں بنایا، ایک ہوئے جڑا مالک نوں پچھاندا ہے دوجا مالک نوں نہیں پچھاندا، کتیاں وچ وی فرق، مجھاں وچ وی فرق، ڈنگراں وچ وی فرق، اللہ نے درجہ بندی کر دتی آ، فروٹاں وچ وی فرق آ، ہر شے ڈنڈر کر دے اللہ نے فرق رکھیا ہے، ایتھوں سمجھ لے رب سونے نے انساناں وچ وی انساناں دے درجے ایک جیسے، انساناں دی عقل ایک جیسی، انساناں دا علم ایک جیسا، انساناں دی شرم ایک جیسی، کوئی کنجر ہوندے نہیں، کوئی شرمیلے ہوندے نہیں، کوئی جناب دیندار ہوندے نے، کوئی بی دین ہوندے نے، کوئی کافر ہوندے نے، کوئی مسلمان ہوندے نے، ہاں جی کوئی پلیت ہوندے نے، کوئی پاک ہوندے نے، کوئی خبیث ہوندے نے، کوئی طیب ہوندے نے، کوئی ردی ہوندے نے، کوئی جید ہوندے نے، کوئی اعلی ہوندے نے، کوئی ادنا ہوندے نے، کوئی اونچے ہوندے نے، کوئی نیویں ہوندے نے، اللہ رب العالمین نے درجہ بندی فرمائی ہے، قرآن دی درجہ بندی سن، فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبك کثرۃ الخبیث، سورہ مائدہ آیت نمبر 100 اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا، فرمایا اے ایمان والے ذرا غور نال سن، قل حضور فرما دیو، محبوبہ فرما دیو، لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث تے پاک، خبیث تے طیب، پاک تے پلیت برابر نہیں، ہاں جی ایدے تحت صاحب روح المانی تفسیر روح المانی شریف دے اندر آپ اس آیت دے تحت لکھ دینے، آپ فرماؤں دینے اس آیت دے تحت، فرمایا اے آیت ہر شاید بارے پی دس دیا ہو، اید ردی وال جید من کل شاید، ہر شاید، ہر شاید تو جید تے ردی برابر نہیں، کھرا تے کھوٹا برابر، واقعی ویخ لائے انگریزہ جو بھی شاید بنائی آو، ایمان نال دسو کپڑا ایک مول وکدا ہے، گڈیاں کوئی گڈی کباڑ خانے پئی ہے، کوئی لکھ دی ہے، کوئی 20 لکھ دی، کوئی 50 لکھ دی، کوئی کروڑ دی، ہے مول وکھرا وکھرا کہ نہیں، ہن یہودی جڑی شے بنا کے انگریز دتی ہے، اوندا ہر شے پکھے، ہر شے دا فرق رکھیا، درجہ بندی کیتی سو، کوئی شے ایک برابر رکھی نہیں، ایک مول کیتا نہیں، کیوں اس واسطے اونوں پتہ ہے جے میری ہر چیز ساری شےاں اکو ہی مول وکریاں شروع ہو جان، مثال تو جہاز وکے موٹر سائیکل دے پا، یا موٹر سائیکل وکے جہاز دے مول، تو مہان نال دسو تباہی نہیں پھر جانی، فساد پھیل جانا کہ نہیں پھیلنا، ملک اجڑ جائے گا، معیشت برباد ہو جائے گی، کس واسطے آندا ہے جناب، کسے شے دا مل نے برابر نہیں کیتا، ہر شے قیمتی دا مل قیمتی رکھیا سو، زیادہ تے چوکھا رکھیا سو، مگر آن انہیں اس شاہ دا مل ہر شاہ دا اپنی دا رکھیا سو، مگر اس ظالم نے ووٹاں دے اندر انسانا دا مل ایک کر دیتا ہے، انسانا دی جناب والا فرق امتیاز سارا ختم کر دیتا ہے، ایتھے جناب علم والے تے جاہل دا ووٹ ایک بنا دیتا سو، کنجری دے کوٹھے دی کنجری تے شریف خاندان دی عورت دا ووٹ ایک کر دیتا سو، ہاں جی اللہ دے دیانتدار بندے جڑے کسے کبھی کسے دا حق نہیں مار دے، انہاں دی عقل دا جناب مل، اور جناب ایک جھوٹا ظالم ظالم جڑا لٹیرا جڑا اوندا مل ایک برابر پرچا کیتا سو، انہیں سارے فرق انسانا دے مٹا دیتے نے، حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اعلی مخلوقات ہے، اللہ دیا بندیا جنے اللہ سونے نے انسانا دیا شکلہ ایک جیسیاں نہیں بڑھائیاں، انہیں رب سونے نے انسانا دیا اکلا نہیں ایک جیسیاں، اے دسو بھئی رغور کرنا، ایک پاوڈری ہے پاوڈر پینے والا، وہ بھی اکل تہاڈی اکل برابر ہے، بولے تو صحیح نہ کرو، کوٹھے دی کنجری تے تہاڈی اکل برابر ہے، میں تہاڈی گل کرنا بار اپنی نہیں کردا، کوٹھے دی کنجری جرائم پیشہ بندے کٹ تولن والے، جھوٹ بولن والے، پاؤڈر ویچن والے، قاتل دانی شرابی گنڈے، ہمارا گھر لوفر لفنگے، بے حیا بڑیاں، اے سارا کچھ رلا کے تے ایمان نال دس، انہاں دا مل اس پاک بندے ورگا کر دیتا جائے جدا نامیا شیر ربانی ہے، تو فساد پہنے کے نہیں پہنے بھئی، بڑا غور کر، اے جے فل کر دیتا جائے فروٹاں دا ایک تے فروٹ جڑا ہی 40 روپے سیر والا اے وکے 2 روپے سیر والے سیب دے برابر تے دکاندار نو کچھ بچن دی بجائے پھکا نہیں بچنا تے جے انساناں دا مول کر دیتا گیا یورپی منڈی دے اندر انہاں فرق کیوں مٹائے ساڈے اسلام نے بڑے بڑے فرق رکھے نے مگر یہودی کافر نہیں رکھدا انگریز فرق اس واسطے نہیں رکھدا انگریز سارے ہی کافر جے کفر دا فرق رکھن تے سارے ہی کافر نے جے زنا دا فرق رکھن تے سارے ہی زندانی نے شرابی نے بے حیا نے بے غیرت نے گھڑوے نے ظالم نے وحشی نے گنڈے نے کمینے نے او کیویں جناب برائی دے نیکی دا فرق کرن مگر آو ساڈے اسلام دے اندر قربان جاواں ساڈے اسلام دے اندر جناب جنہاں نے دین مصطفیٰ نو قبول کیتا سنی مذہب رکھنے والا ایمان والے دا درجہ اونچائی اللہ قرآن دے اندر فرماندا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اللہ فرماندا ہے جنتی تے جہنمی برابر نہیں جنتی دے جہنمی برابر پھر اور مقام تے اللہ فرماندا ہے قرآن دی آیت ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمیز الخبیث من الطیب اور کر اللہ دیا بندیا اللہ پیا فرماؤندائی اللہ پیا فرماؤندائی قرآن دے اندر فرمایا اللہ سونا کدی بھی یہ کام نہیں کرے گا کہ پلیت پاک رلے رہن برابر ہو کے رہن فرمایا نا پاکا تے پلیتانو اللہ نے وکھرا وکھرا کر دینا ہوئے اگر اللہ دیا بندیا پاک پلیت برابر کفر اسلام والے برابر نہیں ہاں جی بدکاری والے تے جناب ہاں جی دیانتداری والے تے نیک پرہیزگار بندے برابر اللہ میں اقبال ذرا توجہ کرنا ساڈا اسلام کیویں فرق پیا دسدا ہے ساڈا اسلام کیویں فرق پیا دسدا ہے ساڈا اسلام یہ آندا ہے علامہ اقبال دی سوچ تے پاؤڈری دی سوچ برابر نہیں میرا بولو تے صحیح پاؤڈری دی سوچ برابر نہیں ہے برابر نہیں علامہ اقبال جو سوچے گا پاؤڈری اوہی سوچنا ہے ہن علامہ اقبال دے پاؤڈری دی سوچ برابر نہیں اسلام وچ میاں شیر ربانی اور ایک ظالم فاسق فاجر بدکار گھر دے اندر ٹی وی چلانے والے دی سوچ برابر ہے انہیں پاک سوچنا ہے انہیں پلیس سوچنا ہے انہیں انسانیت دا بھلا سوچنا ہے انہیں انسانیت دا برا سوچنا ہے یہ فرق رکھے نے اسلام نے بولو کہاں کیتے نے اسلام نے فرق رکھے نے تے مگر وا یورپی منڈی دے سکول تہاڈے علم تو صدقے جاواں آندے جے علم نور آؤ علم روشنی آؤ اے بھائی مانو جدو روشنی آوے اس لئے فرق پتا لگ جاندہ اے تھو آئیں اے ڈنڈا اے اے سپ پہ جے ڈنڈے سوٹے دا پڑھو جے ڈنڈے تے سپ دے فرق دا پتا نہ لگے سمجھ لائے ہنیرا اے چانن چانن دا تے فرق دا پتا لگ جاندہ ویکھ دے آئیں ویکھ دے ہی پتا لگ جاندہ اے ڈنڈا اے اے سپ پہ تے جے پتا نہیں لگا جڑا برابر کیتی بیٹھائی سپ نوں تے ڈنڈے نوں سمجھ لے اے ہنیرے آل آئی تے سکول آ رہے ہیں جمہوریت دیتی ووٹ دیتے الیکشن دیتے اے دن در جناب سپ ٹھوئے اے دن در انسان آو اے دن در جناب موزی تے ہر قسم دے بندے آن دے ووٹ سوچ برابر کر دیتی آو فرق سارے مٹا دیتے نے اللہ دیا بندے آگرہ غور فرماؤ انہیں سارے فرق مٹا دیتے معلوم ہو یا اے ہنیرا اے چانن نہیں چانن مصطفیٰ دی تعلیم ہے جنہیں ابو جہل تے صدیق اکبر دا فرق دا سچدیا ہوئے کچوی منگا دلال وی منگا کچوی منگا یا دلال وی منگا اکوی رنگی دوہان دا فاصلہ سے کوہاندہ اللہ سونے نے کوئی شے ایک برابر کیتی مگر آوا سکول دی روشنی تے لعنت بھیجا سکول دی روشنی تے لعنت بھیجا جنہیں پاؤڈری تے علامہ اقبال دا ووٹ اک جا کیتا ہے اے دلانتی طریقہ اللہ دے قرآن دا مخالف بولو کیڑا مخالف ہے قرآن دا ایسا برابر خبیث تے یبن پاک بلیت نو ردی جید نو برابر نہیں کیتا تے ووٹ نے برابر کر دیتا ہے بلو ووٹ نے تے پھر سمجھ لائے اے لعنتی طریقہ کافران دا تے فرق والا طریقہ خدا دا تائی اقبال کہندا ہے کلندر اقبال فرماندے نے گریز از طرز جمہوری غلام بختہ کار شو یاد مغزے دے صدخر فکر انسان نہ میں آید اقبال کہندے نے اے جمہوریت نو چھڑ دے مسلمان کیوں اچھے 200 کھوتیاں دا مغز کڈ لو تے بندے دی عقل نہیں بندی 200 کھوتیاں دا کی خیال ہے بھائی کڈا سر ہوندا کھوتے دا بولو تے صحیح ذرا ساڈے جرنل دے سر نال وڈا سر ہوندا کھوتے دا ایڈا موٹا سر ہوندا جی ایڈا موٹا سر والا سور اوے ہوندا مغز کڈیا جاوے تے بندے دی عقل بندی ہے او جو کھوتا سوچے بندہ وہی سوچدا تو پھر کھوتے دے سر والے سہ دنیا لگے پھر دے اور جنوں اپنی تھی پیر دا پتہ نہیں او کھوتے دا سر او بغیر تے بھڑوا کھوتے تو بھی بھڑو تے کی وجہ ہے کہ 200 کھوتے ایک پاسے ہو جان ایک بندہ ایک پاسے ہو گئے تے جمہوریت آندی آ کھوتے جت گئے بندہ بولو تے صحیح نا کون ہریا بندہ تے جتے کون کھوتے ہے واسد کے جانا مسلمانہ تیرا ملک ہی پایا انگریز نے ہے تیرا ملک انہا ہی ایک پاؤڈری ہے برابر تیری اکڑ دا ملک انہا ہی ایک پاؤڈری آؤ پاؤڈری ووٹ بندنگ نہیں بھائی ہے عیسائی مرزائی بلکہ تو ابا ہور نک ساڈے مسلمانوں دے وڈیا پیا کی نکے وڈیا پیا عیسائی دے دو ووٹ نے مسلمان دا ایک ہاں ہاں مسلمانوں نے ملک نا عیسائیاں نے کنے ووٹ رہے ایک بندہ ووٹ دے برابر مسلم آئے حضور نے فرمایا سی کملی والے انج تول دے نے حضور فرما دے نے میں راتی دیکھے ایک پاسے ایمان ابو بکر نو رکھیا گیا ہے دوجہ پاسے ساری خدائی دا ایمان نو رکھیا گیا ہے کلے ابو بکر دا ایمان سارے تو بد گیا ہے یا نبی ایدر وے کھلا دیا بندے آؤ ساڑھے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ساڑھے مصطفیٰ کریم سرکار نے حضور نے سانو کی دسیا ہے کہ سارے انو شامل نہیں کرنا سارے ان دی عقل برابر نہیں کرنی جدو توانو ایسا معاملہ درپیش آ جاوے جدا قرآن حدیث وچ بیان تواڈے واسطے نہیں آیا جویں بادشاہ دا چننا ہن بادشاہ کیڑا چننا ہے یہ قرآن حدیث نے نا نہیں دسیا حضور نے ان سادی کی رہنمائی فرمائی میں حدیث مولا علی دی پیش کرن لگا کہ دی مسند علی ابن ابی طالب مولا علی دیاں حدیثاں حضور تو جڑیاں حدیثاں مولا علی نے لیاں نے او حدیثاں ساریاں اس کتاب دے اندر کٹھیاں جے اس کتاب مسند علی ابن ابی طالب امام جلال الدین سیوطی لکھن والے نے ذرا غور فرما اس کتاب دے جناب والا اس کتاب دے صفحہ نمبر 428 دے اوتے ان علی قال قلت یا رسول اللہ ان نزل بنا امر ليس فيه بيان امر ولا نهي فما تأمرنا قال تشاور الفقهاء والعابدين والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مولا علی نے پوچھا، اے حضور دسو اگر ایسا معاملہ درپیش ہو جاوے جے دے بارے سانو قران تو دل قران دے اندر جناب دا ذکر نہیں ملدا، حضور دسو اسی کی کریے؟ ہن بڑا غور فرما، حضور نے نہیں فرمایا کہ تساں جناب والا ساریاں نو اکٹھا کر کے، ہر عام خاص کمینے چنگے نیک بد ساریاں نو اکٹھا کر کے تے پوچھا جے مشورہ کرے اج؟ نہ حضور نے فرمایا تشاور الفقہا اول عابدی، اے میرے امتیو تسا فقیہ عالما تو عابداں تو عبادت گزارا تو مشورہ لیا جے، کنا تو فقی عالم فقی انو آندے نے جڑا دین مصطفیٰ نو مکمل سمجھدا ہوئے اور پھر اس تے چلدا ہوئے، خالی سمجھن والا نہیں با عمل ہوئے مکمل، تے تاں بندا فقی، کون بندا ہے فقی؟ حضور فرماندے نے تشاور الفقہا والعابدی، مشورہ کریا جے فقیہاں نال عالماں نال با عمل عالماں دے نال والعابدین اور عابداں دے نال جڑے عبادت والے نے انہاں نال مشورہ کریا جے، ایتھے حضور نے تخصیص کر کے دس دتا ہے، اے امتیو کمینے نو وچ مشورے چاون دینا نہیں، لچے نو وچ آون دینا نہیں، جڑا بے درد ہوے ظالم ہوے کسے دی ہمدردی نہیں رکھدا اونوں آون دینا نہیں، صرف فقیہاں عالماں دین والیاں نو آون دینا ہے، والعابدین اور اللہ دے عبادت گزار بندیاں نو آون دینا ہے، مشورہ انہاں نال کریا جے، جو او مشورہ کرن گے سمجھ لینا او اللہ دی طرف ہوے گا، دسا فرق نے دسا ایمان نال بولو بھائی، حضور نے چنن دا کی طریقہ دسا ہے کہ خاص بندے رب دے متقی پرہیزگار او کٹھے ہو کے تے جناب بادشاہ چنن لٹرم پٹرم نو وچ شامل کرنا نہیں، حضور دی حدیث مولا علی راوی ایک اور سنو، اگر حضور دی حدیث فرمایا شاور فی امرک اللذین یخافون اللہ، مشورہ اونا نال کریا جے جڑے رب تو ڈردے نے، جڑے رب تو ڈردے نے اونا نال مشورہ کریا جے، ہن اساں اپنے آپ چاتی مارنی ہے ساڈے وچوں رب تو ڈرن والے کیڑے نے؟ کنے کنے ایک پنڈ محلے وچوں کنے بندے رب دے ڈر والے نکل دے نے؟ رب دے ڈر والا داڑی نہیں مناندا، متقی بندہ داڑی ٹی وی دودھ پانی انہاں ساریاں دے ووٹ بنیا کھڑائی، معلوم ہویا یہودی طریقہ ہو رے مصطفیٰ دا طریقہ ہو تو مسلمان کیڑے طریقے دے چلدا ہے؟ ذرا بولو نا، حضور دے طریقے دے مومن چلدا ہے، کملی والے دا طریقہ ہے، آو اسے واسطے تولو جدو حضرت سیدنا صدیق اکبر نو چنیا گیا اس لیے عامی بندیاں نو شامل نہیں کیتا گیا، یا حضور دے مہاجر صحابہ سن یا حضور دے انصار صحابہ سن، تے چنن والے ایڈے پاک سن بندہ نو صدیق اکبر ورگا چنیا ہے، اے چنن والے کمینیاں من کمینیاں دی پسند کمینی ہوندی آ، کتا کتا حرام تے مردار نو پسند کردا ہے، کی خیال ہے بھائی؟ پسند ہوندی ہے نا طبیعت مزاج، طبیعت گندی تے پیڑی ہوئے تے چنگے کام نو پسند ہے، بگیال نے ذرا غور کرنا، بگیال پسند کرے گا رحم دلی نو؟ بگیال ظالم خونخار پرندہ جڑا ہے انہیں پسند کرنا ہے کہ یار میں تو میرے نال دے کدی کسے بکری نہ پھاڑیے، جڑا ہے بگیال ہوتی تو فطرت ہے، اور خدا دے بندیو پہلی پلیتی اکو ہی سمجھ لو کہ ایس یہودی نظام انتخاب نے انسان جیسی عظیم مخلوق دے فرق مٹا کے کھوتے کھوڑے پلیت پاک کنجر کمینے شریف دانا بے وقوف چہل پوڑریے ہر قسم دے کافر مومن سارے نو رلا کے ایک چا کیتا ہے، اور ایسا کرنے والا یہودی تے کافر تے ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا، اے پہلی پلیتی جو ووٹاں دی، ایک نمبر پلیتی سارے قرآن دی مخالفت، اور دوجی پلیتی سنن، دوسری پلیتی ووٹاں دی کی آ سنو، دوجی پلیتی اے آ کہ ووٹ جندے کو لینا ہے ایمان نال دسوں دی خوشامد کرنی پیندی ہے کہ نہیں؟ ہیں مثلا ایک بندہ چور ہے، گل سمجھا جی، ایک بندہ چور ہے، اونوں ووٹ لین والا امیدوار آندا ہے، گل سن، تو مینوں ووٹ دے میں تیرا ہاتھ کٹاں گا، کی بولو نا، تو مینوں ووٹ دے میں کی کرنا، ووٹ دینا اونے، ہیں ایک بندہ پاؤڈریا، انہوں نے آگیا، تو میرے ووٹ باہر میں کی کر رہا ہے، میں تیرا پاؤڈر بند کر رہا ہے، میں تیرا پاؤڈر، ایمان لار گواہی دیو، انہیں ووٹ دینا ہے، ایک بندہ قاتل ہے، انہوں نے آگیا ووٹ میں نے پاؤڈر نہیں آیا، میں تو کی کرنا ہے، میں یہ کرنا ہے کہ تیرے فائل باہر دا، انہیں ووٹ دینا ہے، ایک بندہ کٹ تول دا ہے، اور ووٹ میں نے پاؤڈر نہیں آیا، کی کریں گا، میں تیرے اندر کہاں گا، تو کٹ تول دا ہے، ووٹ دے گا، بولو تو صحیح نا، کوٹھے دی کنجری ہے، ووٹ مینوں دینے کی کرنا ہے، تو کنجری ہے میں کوڑے مارنے تینوں، تینوں پھڑ گئے سزا لتر پھیراں گا، تو یاد رکھیں گے، اس بات دی سوچ نہیں کریں گے، ووٹ دینا انہیں، داڑی منے نوں آندا ہے کہ داڑی منے آ، توں داڑی نہ رکھی، میں ووٹ مینوں پانے آئے کی کراں گا، داڑی نہ رکھی تو میں تینوں کوڑے ماراں گا، میں تیری گواہی نہیں قبول کراں گا، جویں عمر بن خطاب نے کی تھی، ووٹ دینے نے، معلوم ہویا ووٹر ہر برے بندے دی حمایت کرے گا، خوشامت کرے گا، تے تاں ووٹ لے سکدا اے، تو ایمان نال گواہی دے، جدو ہر برے نیک ہر طرح دے بندے دی خوشامت اور تحفظ کرنے دا سبق اے ووٹ پہ دیندا ہے، تے اے ہے ساڈے ملک دا قانون، اینو آندے نے جمہوریت، جیڑی تمام جرائم پیشہ اور تمام بدکار فسادی دہشت گرد بندیاں نو اپنی امن دی چادر پہ پاؤندی ہے، سمجھ لے کہ ایہو جا فسادی نظام انتخاب فسادی بندیاں نو تے پروان چڑھا سکدا ہے، دہشت گرد قاتلاں زانیاں نو تحفظ دے سکدا ہے، اے انہاں نو مکا نہیں سکدا، پھر انہاں بندیاں نو پھڑ کے تے تھانے کٹن دا کی مقصد ہے؟ او قانون تے تہاڈا تحفظ دے دیندا ہے، ایمان نال دس پولیس کٹ دی ہے کہ نہیں کٹ دی؟ تو کیوں کٹ دی ہے؟ یا توجہ کرنا، یا ووٹ، یا ووٹ، ووٹ آندے نے چور نو نہ کٹیا جائے، کیونکہ میں ووٹ لینے نے، امیدوار آندا اینو بچاؤ، جے نہیں ہو سکدا بچاؤ، امیدوار ووٹ آندے نے چور نو نہیں کٹنا، پولیس آندی ہے کٹنا، ایمان نال دسو او وی قانون پاکستان دا، او وی قانون ہو گئی ہے، کا دینا کنے کھلوئیے، ووٹ آندا ہے چور نو نہیں کٹنا، کیوں کہ میں ووٹ لینے نے، اینو بچا لے، اینو نہیں بچاندا تے ووٹ ملدا نہیں، کیونکہ پھر ہر جائے گا، انہیں اس صورت تے جتنا ہے جدو سارے نہیں خوشامد کرے، جے قاتل دا نہیں انہوں قاتل نو آکھے بھرا ووٹ مینوں دینے کی کرنا، لو میری سفارشیں بڑی اچھی نے، میں تینوں دوجے دن چھڑا کے مینوں آکھی ووٹ ملنا کہ نہیں ملنا، لکھ لانا تینا الیکشن تے ووٹاں دے پھٹے منہ بےمانو، ویکھو یہودی نے کی چال چلی آ، جرائم پیشہ لوگاں دا تحفظ پیا کردا ای، خود قانون انہاں نوں بچا رہا ای، پھر سزا دا کی مانا، مینوں سمجھ نہیں لگدی اے کنا وڈا فراڈ آ، چکر بازی آ، اللہ دے بندے آ سمجھ لے، اے ساری لعنت آ، اسلام دے اندر کوئی جائز نہیں، اسلام جرائم پیشہ نوں تحفظ نہیں دیندا، اسلام تے جرائم پیشہ لوگاں دا خاتمہ کردا اے، کی کردا ہے؟ فیکٹری دا مالک مزدوراں دا حق ماردا ہے، او ووٹ مینوں دینے نہیں، او فیکٹری دا مالک آ کے تو کی کرنا ہے، کہ میں تیرے ڈنڈا پھیر پھیر کے نا تے سیدھا کر دینا، تے غریباں دا جڑا حق ہے تے پورا دینا پینا، انہیں ووٹ دینا، سود خور سود لے کے فیکٹری بنائی بیٹھا ہی، اوے آ کے مینوں ووٹ بننے نہیں آ، تو کی کرنا ہے، میں سود بن کر دیاں گا، انہیں اچھا لے لے پھر ووٹ پتر، آ پھڑی گئی چوری چوراں دی اے بھائی مانو جنہ مرضی لک لو خدا دے درویش دا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہے غلاموں پر اسرار شہنشاہی اللہ میں اقبال فرماتا ہے جب اللہ دے غریب مسکیناں نو اللہ سونا اپنی خبر دے چھڑدا ہے اس لیے بادشاہی دے سارے راز نہ تے کھل جاندے نے آ ویکھ لا حضور دے غلاماں دے اوتے گل توڑ کے دکھا نہیں تے سمجھ لو خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے حضور دا ادنا غلام وی تہاڈے بربادی نہیں کافی یاد رکھ لو چپ یاد رکھ لو کملی والے دا ادنا غلام جنہیں مصطفیٰ نے اپنے دامن رحمت دے اندر لیا ہے یا سمجھ لو رولن دا جدو حق آ جائے باطل دا بھیجا نکل جاندا ہے اور لکا لو جنیاں لکا چھڑ دو تے لکھ جناب اشتہار تے بازیاں کرو کہ جناب جی جمہوریت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا جمہوریت کے بغیر کچھ نہیں چل سکتا آ تیری جمہوریت دے کلیجا توتا فقیر باہر تے رکھ دائی جے کوئی آئے مائی دے وہ یونیورسٹیوں سے نکلاوے جنرل نکلاوے تو پیسر نکلاوے فقیر دی ایک گل دا جواب دے قتل کر دے خون معاف ہوے گا گلاں بڑیاں کرنیاں نے اے دوجی پلیتی دسیے ووٹاں دی کہ ہر جرائم پیشہ دا محافظ کون ہے الیکشن بولو کون ہے ہر فسادی دا محافظ کون ہے ہر قاتل دا محافظ کون ہے ہر زانی دا محافظ کون ہے ہر فرادی چکر باز دا محافظ کون ہے کہ جے قانون نہ دا محافظ آ تے فٹے لعنت اس قانون تے اے قانون انہوں اچھ دے لے جس قانون دیا برکتان دے نال جرم دنیا تو مک جاوے اے قانون میرے اللہ دے قرآن دائی میرے نبی دے دین اسلام دائی آگر آن دوجی تیسری خرابی سن تیسری لعنت سنے اس الیکشن دی جمہوریت توجہ عام اخبارات دے تسی سن دے پڑھ دے ہو گے اختلاف جمہوریت کی جان ہے اختلاف جمہوریت کی ذرا گل غور نال سننا تھلے چھٹنی فقیر دی عام گلا نہیں ہوندی ذرا جنہ تھانے ذرا ذرا گل کھن جانی پھر نہ کوئی دسے نہیں اختلاف جمہوریت دی جان نے اے سیاست دانا شیطاناں دے بیان نے اخبارات تے چائے اچھا ہوں میں مثال دینا گل سمجھانا ایمان نال دسو جدو دو امیدوار کھلوتے ہیں رشتے دار سکے آپس اختلاف کر کے لڑ پیندے نہیں بولو اے شوق ایتھے ٹاؤن شپ قتل ہو گیا حالے تک الیکشن نہیں آئے پورے نہیں آئے قتل پہلو ہو گیا قتل بڑیاں نو کٹ مار رشتہ دار ٹوٹ گئے برادریاں مینو چودھری خالد صاحب کہن لگے جی مینو لوکا آکھیا رشتہ داراں نے الیکشن دے کھلو میں آکھیا بھائی میں نہیں کھلوندا آکھے کیوں آکھے اس واسطے نہیں کھلوندا کہ اساں جناب چار سالاں دے اندر مسا صلح کر کے تتھے بہن والے بننے آ اتوں پھر الیکشن آ جاندا ساڈی پھر پھوٹ پے جاندی ایماندار دسو اے مذہب دا رشتہ اک کردا ہے بولو مذہب کی کردا ہے سارے سنی بھرا بولو نا سارے سنی بھرا ایک رشتہ داریاں برادریاں ساریاں ایک الیکشن پا دیں دے پھوٹ تائیو اکبر آبادی کندنے عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے رب دی مار آدھا ہے ووٹوں دی مار رب دا دا بے رب دا رشتہ دار لڑ گئے ہوں اللہ دیا بندے میں پوچھنا انہاں پلیتاں تو پلیتو آندے ہو مولوی لڑاندے نے اے مولوی تو سنی مولوی حضور دی عزت واسطے لڑاوندا اے، حضور دے دین واسطے لڑاوندا اے، دین وچ موت آوے، دین وچ موت آ جاوے، جویں حبیب نجار نو آ گئی سی، اے موت زندگی نالوں آلا اے، دین واسطے مر جانا زندگی تو آلا اے، بندے مرنا ہی اے پر اس موت تو صدقے جڑی کملی والے واسطے آ جاندی اے، ایسے مولوی مولوی ایسے جناب مولوی اے لڑائی پواندائی دین واسطے دین واسطے دین واسطے لڑائی پواندائی، لڑائی کے نے باطل فرقے یورپ نے اٹھائے تے سنیوں دے مقابلے وچ بول دائی، حق دی گل کردائی، اپنے دین نو بچاندا، اپنی عوام نو بچاندائی، ہاں جی او حملہ کردے نے نبیاں ولیاں پاکاں دے اتے، اللہ دے بندے اگر غور کر تے سنی بچاؤن والا اے کردا فساد، اوے میں تینو تیرے الیکشن دا کلیجا پوٹا وکھاواں، اے برادریاں نو لڑا چھڈ دئی، بہناں پراواں نو لڑا چھڈ ਦਾਈ ਮਾਮੇ ਬਾਪਣੇ ਨੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਸਕਦਾ ਛੜਦਾਈ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਛੜਦਾਈ ਆਮ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਤਾਲਾ ਕਰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਵੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਾਰ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਲੋਧਰਾ ਗਿਆ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਖ ਸਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰੰਗੜ ਸ਼ੇਖ ਸਨ ਦਾ ਚੋਖੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਯਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਣਾ ਖੁਦਾ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਝੂਠੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਆਖਿਆ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਤਰਾ ਇਮਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸਮਝ ਲੈ ਉਹ ਇਮਾਨੋ ਪੈਦਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਜਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਜ਼ਬ ਇਕਤਦਾਰ ਦੂਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਈ ਬੋਲ ਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਲਈ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਜੀ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਆ ਸਮਝ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬ ਇਕਤਦਾਰ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਮਾਨਾ ਇਖਤਲਾਫ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਇਖਤਲਾਫ ਵਾਲੀ ਤੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਖੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਲੀ ਖੁਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਪਿਪਲ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਲੀਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਜ਼ਬ ਇਖਤਲਾਫ ਤੇ ਮੁਜਰਮ ਲੀਗ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾ ਮੁਜਰਮ ਲੀਗ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ نہیں ہو سکتی یہ حزب اختلاف وہ حزب اقتدار اختلاف والی جماعت معلوم ہویا جمہوریت سارا اختلاف ہی اختلاف ہے فساد ہی فساد ہے ہاں میں ہن تینوں کملی والے دی حدیث سنا دیا میرے کملی والے نے فرمایا اے ابو جہل کہ عمر بن خطاب ہے جو حزب اختلاف وچ بیٹھا ہوئے یا او دا نام حزب اختلاف ہوے نہ جو صدیق اکبر آکھے اس عمر بن خطاب نے کیتا ہے جو عمر آکھیا ہے وہ عثمان نے غنی کیتا ہے تے جو عثمان نے اور اینی تابے داری حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان نے غنی نو بادشاہ بنانے تو بعد بیان تو پہلے پوچھا دسو رسول اللہ دے طریقے تے چلو گے انہاں آکھیا ہاں کہن لگے حضرت صدیق اکبر دے طریقے تے چلو گے کہن لگے ہاں کہن لگے حضرت عمر دے طریقے تے چلو گے کہن لگے ہاں فرمایا پھر تسی بادشاہ بنو اور ایتھے ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਜਲ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਖਿੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਖੂਨੇ ਪਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਖੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਖੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੋਲ ਦੋਲ پیٹھے منہ میں سور جو کٹھے ہونے ایویں کرنا ہے کی چال ہے بھائی وہ اللہ دیا بندے آ شرابیاں دا ٹولا جو بیٹھا ہوئے تو لڑے کیوں نہ اور سانیاں پلیتاں دا ٹولا بیٹھا ہوئے تو لڑے کیوں نہ صدقے جاواں تے حضور دے صحابہ ایک دوجے دے پیچھے چلن والے سن کی سن آمنو کما آمن الناس حضور نے فرمایا ایمان انج لے آو جویں میرے صحابہ نے قرآن پیا فرماؤں دا یوں ایمان لے آو جویں میرے حضور دے صحابہ نے لے آندا ہے اللہ دے آ بندیا صحابہ دا عمل ساڈے واسطے دلیل ہے میرے کملی والے نے فرمایا فقط دو باللذین من بعد ابی بکر و عمر فرمایا میرے بعد جڑے دو آن گے ابو بکر عمر تساں انہاں دی پیروی کرنی ہے تساں انہاں دی اور پلیتی سن معلوم ہویا فساد دی جڑ کون ہے بولو نا لڑائیاں دی جڑ کون ہے قتل و غارت دی جڑ کون ہے رشتہ داراں نے پھوٹن دی جگ پھوٹ کران دی تے لڑائیاں فساد پواون دی تے وکھو وکھ کرن دی الیکشن ہاں اگر میں ایڈا وڈا خنجر لے کے تینوں پاڑنا وا پیا اینو اندر اپریشن اینو اپریشن کی کرنا ہے اپریشن میرے کول کر کے وکھا لے تن پتہ لگے جناب اپریشن کی ہوندا ہے ادھر بیٹھ اگلی لعنت سن خرابی اگلی میرے مصطفیٰ دی شریعت وچ عورت تو مشورے لین دا حکم نہیں حکم ہے جے لے بیٹھے ہو نا تے فرما برداری نہ کریا جے پیچھے نہ چلیا جے اینا دی طاعت فرما برداری وچ ندامت یا شرمندگی یا تباہی ہے شاہ ویرو ہن نہ خالف ہن نہ کتاب سامنے پئی ادر المنتصر فی الحدیث المشتہر ناقص العقل قوم ہے اس راستے حضرت صدیق اکبر نو بادشاہ چنیا گیا مگر حضور دیاں بیبیاں تو پوچھیا حضور دیاں بیبیاں تو کوچا ہے او بولو نا انہاں دے نال دی کڑی بیبی ہو سکدی آ ادھر ویکھ شاہ ویرون نہ خالف ہوننا امام سیوطی فرماندے نے دے مانے دے اندر حدیث طاعت النساء ندامت حضور نے فرمایا بڑیاں دے پیچھے چلنا شرمندگی آ کیا شرمندگی آ اگے ویکھ جناب والا لا یفعلن احدکم امرن حساتا یستشیرا حضور فرماندے نے جدوں کوئی کام کرو تے مشورہ کر لو فیل لم یجد من یستشیرو فل یستشیر امراتن جے کوئی نہ ملے تے مشورہ عورت نال کر کے ثم یخالفا پھر اوندی مخالفت کریا جے اوندی گل نہ منیا جے اوندی گل دے نہ چلیا جے مشورے اوندے تے نہ چلیا جے کیونکہ ناقص العقل قوم ہے انو اپنے نفع نقصان دا پتہ نہیں اللہ دے بندیا ایسے واسطے جناب والا ہاں جی حضور دے صحابہ کرام نے انہاں نو شامل نہیں کیتا مگر ویکھ لے جناب جی ہاں جی جناب ایتھے ایتھے اور ابا ووٹ رکھیا گیا ہی اور ووٹ مشورہ نہیں مشورے تو بھی اچا درجہ رکھدا ہے گل سمجھنا ذرا کیونکہ مشورہ جدوں دتا جائے نا کسے نو تے او تہاڈی تجویز رد بھی کر سکدا کہ نہیں جدو مشورہ دیتا جائے اگلا نہ منے مردی ہوں لیکن ووٹ جدو ہو جان جیڑا جت جاندہ ہے انہوں مننا پہندا کہ نہیں معلوم ہویا اے حتمی فیصلہ ہے مشورہ نہیں حتمی فیصلہ ہے مشورہ ووٹ فیصلہ ہے فیصلہ اے عورتوں تے مشورہ میں شامل کرنا نہیں جائے کہ جے شامل کر بیٹھو تو الٹ کرو تو تسی فیصلے عورتوں تو کران دے ووٹ اور اندر رکھے یہودی فتنہ حضور نے فرمایا سب تو خطرناک فتنہ میری امت لئی عورتاں دا ہے کیندا ویکھ لے یہودی نے عورتاں نو اگے رکھ دتا ائی اشتہار چھپے کھڑے نے اگے عورت آ دوپٹہ انہیں ایتھے رکھیا ہے چھاتی کڈیا تے بندے پیچھے نے بڈھی اگے آ تے تھلے اتے لکھے عورت کی شرکت کے بغیر جمہوریت تو ادھوری ہے جمہوریت تو ادھوری ہے میں کہا اچھا جمہوریت عورتوں دی شرکت تو بغیر ادھوری ہے میں کہا گل تہاڈی ٹھیک ہے جمہوریت واقعی ادھوری ہے اچھا کیوں میں کہا جے ہو جی لعنت جمہوریت او ہو جی لعنت عورت دی شرکت جویں اے کافراں یہودیاں دا طریقہ اوویں عورت دا وچ شامل ہونا وی کافراں دا ہی طریقہ اللہ نے کسے عورت نو نبی نہیں بنایا تو بنی ہے نبی عورت کیوں ایک لاکھ 24,000 پیغمبر آئے سارے در سارے مرد آئے نے کیوں اس واسطے کہ نبی نو تبلیغ کرنی پیندی ہے باہر جا کے تو عورت باہر جا سکتی عورت نے گھر بیٹھنا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اللہ فرماؤں دا عورتے اپنے گھر دے اندر ٹکیاں رہو عورت گھر مردوں لال نہیں مل سکتی تے نبی نو ملاقاتا کرنیاں تبلیغاں کرنیاں پیندیاں نے تائیں اللہ نے کسے نبی نو عورت نہیں بنایا تے کسے عورت نو نبی نہیں بنایا اے دسو بھائی اے عورت جدو الیکشن لڑ دی آ اے پھر کندے کندے ہاتھ ہوں دی آ پتا جی جدو عورت بن دی آ امیدوار حضور نے فرمایا بخاری دی حدیث میں اگلے دن تقریر کرنے گیا سکی موڑ اتھے لکھیا اشتہار لکھیا سی عورت کا فوٹو بنیا اتھو نقاب پایا اتھے لکھیا فلاح انسانیت کے جذبے سے سرشار آئے آئے تو میری تقریر سی اسے مسجد لالی میں کہا میں تے مصطفیٰ دی حدیث بخاری اچھے پڑھیے جب کسرا بادشاہ دی بادشاہی دے اتے عورت حکمران ہوئی ان دیتی تو کملی والے نو پتا لگا تو حضور نے فرمایا لَن يُفْلِح قَوْمٌ أَمَّرُوا أَمْرَهُمْ إِمْرَأَةً حضور نے فرمایا او قوم کدی کامیاب نہیں ہو سکتی جنہیں اپنے معاملے دا مالک عورت نو بنا چھڑیا ہے برباد ہو جاتی ہے یہی قوم کیونکہ یہودی دشمن ہیں مصطفیٰ دوست نے تے یہودی آندا اے برباد ہوے تائیں ہن جناب عورتاں نوں سیٹاں بنا کے دے دتیاں تے ہن ہونا کی عورتاں دی برکت کی ہونی ہے برکت اے ہونی ہے کہ بندے جناب ہون گے آہا پنڈ دے کٹھے ہو کے آو جی چلے کتھے چلے جی آکھے یار فلانے دی بڈی نہیں بیٹھی آہو ان دے کول فیصلہ کراؤن نہ چلی گئی تے جدوں ہن بڈی صاحبہ بیٹھی ہوئی تے اے 6 فٹا بندہ صاحبہ جڑا ہے کہ ماشاءاللہ اوے اس نے چھونی نہیں لبنی او چھونی لب جانی ہاں تیرے لبنی پر ناک ہوے تے چھونی نہیں لبے اے تے قوم دا ناک ہی کوئی نہیں خدا وعدہ اللہ شریف دی آج اگے بیٹھ تم پہلا مر جاؤ عورت تیرا فیصلہ کرے گی جے عورت تو جت پہ آئے تے تاوی بیشتی تے جے ڈگ پہ آئے تے تاوی جت گیا نا تے انہاں آکھنا لوکاں آکھنا اوہ پیٹے مو عورت تو جتے ہیں نا اوہ عورت تو جتے ہیں تو کی کیتا ہی تو جے ہار پہ آنا دور پھٹے مو بڑی تو ڈگ پہ آئے دوویں پاسے ناکی وڈی چڑھائی میں اگلے دن تھندار سگیاں پول دے بیٹھا دی میں کہا تھندارو سنو میں کہا میں سمجھ لگ دی بھائی مانو کیسی تہاڈی گورنمنٹ ہے کیسا تہاڈا سکول ہے میں کہا میں لاہور شہر وچ جتھوں بھی گزرنا اوتھے تہاڈی پہن ہی تنگی ویکھی ہے میں پہناں مشترکہ نہیں ہوندیاں بولو نا چوک کوئی چوک نہیں جتھے پہن نہ تنگی ہوے کسے جگہ تے فون پے کسے جگہ تے جناب آسینے نہ لگ جا ٹھا کر کے لکھ وانا تے اندر چشتی جناب سیدھیاں گلاں کردا ہے تے وچ پردا نہیں رکھدا میں کہ پترو جدوں تواڈے پردے پاٹے پے نے میں کد نہیں رکھاں تواڈا تے پردا رہن دتا یہودی نے اوے تساں مینوں آندا ہے پھر جا کے اوتے لڑ اوتے لڑ جا کے اوتے لڑ میں بے ایمان آ پہلو گولی تیری وجدی آ لڑا اوتے میں جا کے پہلا تینوں تے کر لواں سیدھا خدا دے بندے اے سلیکشن دی ایک تباہی کہ عورتاں نو وچ دھکیل دتا اور عورتاں دی وچ امارت عورتاں دی صدارت اے ساری عورتاں دے جناب مطلب شمولیت اور ہن ووٹ ویکھ جرمنی والے تقریر کیتی رات میں گیا تو مینوں ایک ریٹائر تھندار نے دسیا کوٹ رادا کشن اس آخیا جی جرمنی والے الیکشن کرا رہے ہیں اور انہیں تقریر کیتی ہے دلیل دیتی نے آخیا عورت اگر کنک وڈ سکتی ہے تو مڑ الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتی میں کیا پتر وہ کنک وڈن ڈی ہے اپنی گل سمجھنا گا جی دوجے کی تو وڈتی ہے تو تھی لانا تو اسلام کا کم نہیں اسلام نہیں اجازت دیتا ہے میں کیا پتر وہ کنک وڈن ڈی ہے اپنی ہوں میرا گل سمجھنا میری تو اشارے چ کرنے لگا کہ جب الیکشن لڑتی ہے ان کی فصل لوگ ہی کٹتے ہیں میری گل سمجھا جب الیکشن لڑتی ہے تو فصل کون کٹتے ہیں عورت دی فصل کٹی جاندی اے مردودا فرق ویکھ کنا کٹن دئی اے تے کسے دے حکم تے نہیں چلا رہی تے الیکشن لڑ کے حکم چلاندی اے کہ نہیں بولو نا عورت حکم چلاوے تے مرداں تے لعنت پیندی آ مرداں دے پھٹ پیندی آ پھر او جڑے گھر والے ہون گے حضور نے فرمایا عورت جدوں اپنا دیب دینا شکار کر کے باہر نکل دیا تے حضور نے فرمایا جنہ جڑ واپس نہ آوے اندے گھر والے تے لعنت پیندی رہندی آ اوندا بندہ وی لعنتی اوندا بھرا وی لعنتی اوندا ٹبر خیس قبیلہ لعنتی بن جاوے گا جنہ چیر انہیں گھر وچ بیٹھنا نہیں اور ایک اور دلیل دیتی ہے کہ جی عورت جو ہے وہ جنگ پر لڑنے کے لیے جا سکتے جنگ پر مرہم پٹی کے لیے جا سکتی ہے تو الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتی ہے سرو ڈنڈی مار دو وہ ہور ملہ ہون گے جڑی تہاڈی گل سن کے چپ کر جان گے فقیر چپ کرن لگا فقیر حق دا ڈنکا بجا کے رکھے گا جنہ چر جان ہے خدا بات یا رسول میں مسند احمد بن حنبل دی حدیث بخا چکیا بیبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کاف جنگ دے لشکر دے پیچھے پیچھے گئیاں صاحب حضور نے پوچھا کدھر آ رہی نے حضور جنگ تاری مرم پتی واسطے آ رہی نا سرکار دا چہرہ سرخ ہو گیا فرمایا تمہوں گھر میں بیٹھن دا حکم ہے باہر کدھر لگی آدیاں مسند امام احمد بن حنبل دی حدیث امام بخاری دے استاد دی اگر کوئی دلیل پیش کرے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے جنگ احد موقع دے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دے اور جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے لکھنا تے پٹی رکھیے انہوں نے کہا بھائی مانا یہ پردے دے حکم اترا تو تلن دی گل ہے کدوں دی پردے دا جدو حکم آ گیا ہے لا من ورائے حجاب اس تو بعد وکھا بی بی پاک مرم فاطمہ الزہرا نے ایسا پردہ کیتا ہے بی بی پاک دا ہاں جی بہک پیکر بھی کسے نہیں تکیا بی بی پاک سرکار دا منہ مبارک کسے تکیا ہی نہیں بی بی پاک دا جسم مبارک کسے ویکھیا ہی نہیں آپ دے کپڑیاں نو کسے نہیں ویکھیا کدوں جدوں دا میرے قرآن اللہ دے پاک قرآن دے اندر بیبیاں دے پردے دا حکم اترایا سی یہ کیویں دی گلاں کردے اور سن آدھے نے الیکشن جڑا سمجھو بڑی وڈی آخ جی اے عوامی نمائندے نے کی نے یہ عوام نے پسند کیتا ہے ہوں اے ساڈا حلقہ ہے نا اتوں کا پنڈی والا ایک سیٹ دے اتنے 31 بندے کھلوتے ہیں کنے ہوں ذرا غور کرنا 31 بندے کھلوتے ہیں تو ووٹر کل 15,000 لاؤ تو جن 5,000 ووٹ پینے یا 10,000 پی جائے ایمان نال دسو 31 بندے 10,000 ووٹ تقسیم کرو جنہیں جتنا ہے آ جا کے 500 ووٹوں نے جتنا ہے ہوں انہیں جتنا 500 تو غور نال سننا کہ جڑے پیچھے 30 بندے نے باقی سارے ووٹ انہوں والے ہو گئے کہ نہیں تو وہ سارے اندر مخالف نے کہ موافق نے تو مخالف تو مخالف بہتے ہوئے کہ منع والے عوامی نمائندہ کیوں بنیا تو پھر کرنا کی ہے جڑا جانے نے جت وہ پھر یہاں رگڑا ہی کٹتا ہے چون سال پنجا سالوں کے اندر اچھا ووٹ نہیں دیتا نا میرے چکو ہے لے جاؤ یہ تھانے انہوں لتر پہ خدا دی قسم کر کے آنا چون سال پنجا سالوں کے عرصے کے اندر مخالف پارٹی کا جتنا بندہ جو دوجا نال حشر کرتا ہے حتا کہ میں موٹی دی مثال دینا جدو میاں دی حکومت سی تو انہیں آٹا ونڈیا پیپل پارٹی والے لین جانے سن نہ پاوے جنہیں مرضی گریب ہوں پچھا ہوئے اس نے مجرم لی گئے بھائی سارے وہ دجال آئے گا نا دجال دجال بحث تو صرف جی بنائی ہونی نا انہوں ہی دے گا جڑا ہوں کلمہ پڑے گا یہی دجال نے بئی مان ان جناب مطلب کام کرنا ہوں تو گل مننی ہے جہاں انہوں نے دوجے کی نہیں یہ ووٹان کی بدماشی ہوں ووٹان کی جناب والا تباہی بربادی خباست ہوں اور سن ووٹان جمہوریت کے اندر عوام کی حکومت عوام کے اتنے اور اسلام کے اندر خدا کی حکومت مخلوق کے اتنے فرق دیکھ اسلام کے اندر کی ہے حکومت کے دی تو چلنی کھندے تھے مخلوق دے تو جمہوریت کے اندر کی ہوتا ہے عوام دی حکومت عوام دے اتنے اچھا ہوں گل سمجھنا کہ یہ امانت ہے قومی امانت ہے ہوں یہ جواب سن لے قومی امانت ہے آپ ووٹ کی ہے یہ ہر بندے کے منہ چڑھا قومی امانت ہے جناب گنا دے کے تو ہفتے خیال کرے ہوں قومی امانت دال سو یہ دس پہلی گل تو یہ کہ عوام رائے آمان دی اسلام میں اجازت ہی نہیں رائے خاص ہوں اسلام میں ارباب حل و عقد دی شرط لگی پی ہے مجتہد قسم دے جویں حضور دی حدیث سنائیے فرمایا جے معاملے وچ تانوں نہ قرآن تو گل ملے تو پھر کی کرنا ہے مشورہ کرنا ہے عالما با عمل تو عبادت گزار بندیاں دے نال دوجیاں نوں شامل میرا گل سمجھ لو اے اوتھے تے اے امانت سنن کے ہوئی اے امانت دسو جے ہے امانت تے اے اللہ رسول دی آ کے یہودی دی جے امانت بناؤ تے اے امانت جڑی ہے کیندی آ ایک کہندا یہودی دی باقی آندے اللہ رسول دی جے یہودی دی ہے تے یہودی دی امانت نو تے خرد مرد کر جاؤ وہ امانت تے انہوں دینی حرام یہودی دی امانت یہودی دا مطلب اے نکلیا بھی ساڈی قوم یہودی دی امانت دی امین ہے انہاں کول یہودیاں دی امانت نے تے جڑا یہودیاں دی امانت رکھن والا ہوے او تے اللہ رسول دا دشمن ہوندا تے جے آکھو اللہ رسول دی امانت ہے امانت ہوئے رب رسول دی تے سپرد کر دیا یہودیاں نے تو پھر کی جا وڈا خیانت کو کرنا ہے پیا اللہ رسول دی امانت رب رسول دے ہی سپرد کیتی جائے گی پہلی گل امانت نہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بادشاہ چنیا گیا اس لیے راہ تو جاندے بندیاں تو بھی پوچھا گیا لہذا اندر اندر ساری رائے عام آ گئی یہ کتاب البدایہ و النہایہ دے اندر اس پورا واقعہ تفصیل لکھا ہے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جب آپ کا وفات کا ویلا نیڑے آیا حضرت امیر عمر نے فرمایا ان چھ یار کٹھا کیتا جاوے جنہ تے حضور جاندیا راضی گئے نے اے آوے میں نہ سناوا البدایہ بننے آیا تاریخ اسلام دی مستند معتبر کتاب جلد نمبر پنج صفحہ نمبر 225 حضرت فاروق اعظم نے کنہ کنہ بندیاں نے چنیا چھ رکنی مجلس شورا بنائی چھ بندے اکٹھے کیتے تے کی حضرت عثمان ابن عفان ایک حضرت عثمان دوجے حضرت مولا علی تیجے حضرت طلحہ حضرت طلحہ چوتھے زبیر پنجویں سعد چھویں عبد الرحمن بن عوف چھ بندے چنے تو فرمایا انہاں چھے نوں کٹھے کر گئے فرمایا تسی ہو جے کملی والے جاندے ہاں تواڈے تو راضی ہو گئے نے تسیں اپنا بادشاہ چننا ہے اویکھ لا حضور جنا تو راضی جان مولا علی جیسا چننے والا ایک مولا علی جیسا چننے والا تے دوجا چور بدماش ڈاکو چننے والا فرق دیکھ اس ظالم نے کنا ظلم کیتا ہی تیرے نال تے اپنے نال تو کدا وڈا ظلم کر کے بیٹھا ہے چھ رکنی مجلس شورا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے بنائی انہاں دے اندر اختیار دتا تساں بادشاہ چننا ہے ہن چن دے کیویں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا جڑے تواڈے وچوں بادشاہ نہیں بننا چاہتے ہاتھ کھڑا کر دین حضرت زبیر نے آکھیا میں نہیں بنتا ایتھے کتے وانگوں پاگل ہوئے پھر دینے لاکھ روپیہ لاندے نے لاکھ اے میرے کو کتاب چے آئے نے کتاب چے ووٹاں دے اینا بلدیاتی انتخاب دے کتاب چے اندے تے لکھیا سی جنرل کونسل کی سیٹ والے کو 100,000 روپیہ خرچہ کرنے کی اجازت ہے. کتنا؟ ایمان نال دس. جڑا 100,000 خرچہ کرے گا کنے لاکھ کڈے گا؟ تائیوں اقبال کہندے نے اٹھا کر پھینک دو مردو دو. آندے نے تصور پاکستان اقبال نے پیش کیا ہے. پاکستان دا تصور کیا پیش کیتا ہے؟ تو اقبال پاکستان دا محسن ہویا کہ نا؟ بولو تو صحیح نا. تو پھر اقبال دے خلاف ہے کیوں نے؟ معلوم ہویا ہے پاکستان دے دشمن نے. پاکستان دے دوستوں دے تو اقبال دی فکر دے خلاف ہو. جڑے سکول جاؤ اقبال کی فوٹو لگی ہوئی ہے. مردودو اقبال کی نک پہ وڑدا ہے. وہ آندا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. کی گندے انڈے؟ الیکشن الیکشن الیکشن گندے انڈے نے. الیکشن ممبری کونسل صدارت. او اقبال دے دشمنو، او فکر اقبال دے دشمنو، او ملک پاکستان دے دشمنو، آو رکھو اقبال کی کہہ رہا ہے. الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے. نام آزادی ہے؟ نام تے ہے پھندا کیویں؟ یہ دسو بھائی. اتوں جب آئے نے پولیس، اتوں جب آئے نے سرمایہ دار طبقہ، وڈیرے جگیردار ظالم خونخوار غریب مسکین انہاں دے ہتھ وچ پیا. پھر آکھیا ووٹ پاؤ. ہن ذرا گل سمجھنا. یہ دسو بھائی، بکری چھٹی ہوئے، بکری چھٹی ہوئے جنگل وچ، وہ آزاد ہے کہ پابند ہے؟ بولو آزاد کتوں ہے؟ پچھوں بگیار بھی ہوندے، تینوں پتا کوئی نہیں. بگیار بھی جنگل بیٹھے، شیر بھی جنگل بیٹھے، بکری چھٹی پھر دی ہے. بظاہر تینوں ویکھنے وچ آزاد لگدی ہے، مگر بگیار تو آزاد ہے نہیں. ووٹر آزاد ہے مگر آزاد نہیں. اتوں جگیردار بیٹھا گلا کٹن والا، کہندا ووٹ دیں گا ٹھیک، نہیں تو بچے تیرے مار دیں گے. یاد رکھنا، تینوں زمانے زمینوں مربے کڈ کے پنڈے باہر ماراں گے. ڈر دے مارے ووٹ پاؤں گا. معلوم ہویا ووٹر آزاد نہیں. بگیال اتوں بیٹھے نے. اقبال کہندا ہے بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے، میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ، نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. کلندر اقبال کہندا ہے کہ اے نے الیکشن ممبری کونسل صدارت، سارے گندے انڈے نے. کی نے؟ گندے انڈیا وچوں بچے جمدے نے. تو ہی کڈن ڈے الیکشن ممبری کونسل صدارت آ گندے انڈے نے نیا جو اسی بواریو. وہ آندا انہاں نوں گلیاں چھٹو، پرا برباد کرو، انہاں نوں ختم کرو. وہ آندا گندے انڈے نے تے پاک ان جو کچھ نہیں مل سکدا سوائے پھندے تباہی بربادی دے. تسی آندے لے آو گا الیکشن لے آو، اے دے نال جناب ساڈی ساڈا حق پیادا ہوندا ہے بھائی. سانو رہ دا حق دتا گیا ہے. خدا دیا بندے، میاں نجار بھی چھیلے گا. اقبال کہندا ہے ترخان دا رندا چھلدا ہے لکڑ نو، تے اے یہودی رندے چھلدے نے ترخان نو نال، وچ ترخان ہی چھلیا جاندا. ادھر نورانی صاحب چھلے جاندے نے، 8 سیٹاں تو ایک وی نہیں بچی. پھر اللہ دیا بندے ادھر ویکھ، جے ووٹاں تے آ جائیے رب ہر جاندا ہے. پڑھتا کہ نہیں کوئی؟ ایمان نال دسو، سینما دے ووٹ بہتے نے کہ مسجد دے؟ ہن اس علاقے چ نہیں مت کرن سننا، مسجد والے پیسے ٹکٹ لیندے نے مسجد؟ مسجد تے جاؤن دا ٹکٹ ہے تے سینما جان دا؟ ڈنڈے پولیس مار دیے کہ نہیں ایک دوجے دے اتوں؟ اوے بے بے جائیو دیو کدھر جنت الفردوس تے بہن جاندا ہی پیا میں پاٹ جاندا ہی کنجر دا. پیسے دے دے کے اتوں لنگ لنگ ٹپ ٹپ کے ٹکٹ لین دیا ہے، تو پھر اتھے تھا نہیں لب دی، تو اتھے تھا پرندی کوئی نہیں مسیطہ ہے، تو ووٹ کے لئے بہتے ہو گیا ہے شیطان دے گا. اب لے بولو تو صحیح نا. جے رب دے ووٹ تھوڑے نے تے شیطان دے ووٹے نے پھر سمجھ لے جے ووٹاں تے آ جائیے مڑ رب ہر جاندا ہی جے ووٹاں تے آ جائیے تے مڑ ابو جال جتدا ہی مصطفیٰ ہر دے نے جنگ بدر دے اندر ہزار کافر سی 313 مسلمان سن مسلمان کنے سن تے ابو جال نال کنے سن ہمیشہ کافراں دی نفری بہتی رہی آ کافر دعویٰ کرتے رہے نفری ساڈی زیادہ وا معلوم ہویا ووٹ کرنے حرام نے ووٹ کرنے حرام نے پاؤن والا جہنمی دین والا آندے کی نے الیکشن الیکشن لڑ رہے ہیں الیکشن کی آندے نے فلاں صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں معلوم ہویا اتنے کام ہی لڑائی دا صدقے جاوا صدقے فلانا لڑ رہا ہے وہ لڑ رہا ہے لڑ رہا ہے لڑ رہا ہے خدا دیا بندیا اقبال کی آتا کلندر راوری کہندا تیری حریف ہے یا رب سیاست افرنگ مگر ہے اس کے پجاری فقط امیر و رئیس بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے دو بنائے خاک سے دو صد اس نے دو صد ہزار ابلیس اقبال کہندے نے یا مولا فرنگی مگر بھی جمہوریت تیری دشمن ہے یا مولا تیری دشمن ہے تو ایک شیطان اگ دا بنایا جمہوریت نے دو لکھ شیطان مٹی نے بنا دیتے ہیں صدقے جاواں اقبال دے کول ہور ڈگری نہیں سی سب تو ڈگری نو لمبی شیطان والی ہے وہ آدھے سیاست والے بلی ابلیس نے کی نے وچ لکھیا وچ کتاب چ عورتاں نوں بھی تساں لڑنا ہے تے کیویں ووٹ منگنا کیویں آ کے تساں جا کے ویکھا کرو ووٹر دا ذہن جیویں دا ہووے اون دے نال ہی رل جایا کرو جے کنجر ہوئے تو انہوں نے آخو بھائی اسا نال دو چار چکلے اور کھول دیا گے ڈٹر ڈٹر ووٹ سمجھ لیں یہ لکھا لکھ لانا تے قانون بنیا رکھا یہ چڑندا طریقہ باقی کوئی آخے جی فلانا پیر لڑیا فلانا ملا ملوانا لڑے سمجھ لے شریعت کسے ملا پیر دی نہیں شریعت میرے مصطفیٰ دیا کوئی ملا پیر حضور دی شرع دے خلاف چلے سادے واسطے کوئی دلیل نہیں سادے واسطے دلیل ہے کہ اللہ دے ولیاں دا عمل ہے سادے واسطے دلیل ہے اللہ دا قرآن اور مصطفیٰ دی دین ہے ادھر ویکھ ہن واقعہ سنا دیں پورا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت عبد الرحمن صاحب جنہیں دست بردار ہونا سی ہو گئے اور واری آگے دوجی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دو بندے بچ گئے ایک حضرت عثمان دوجے حضرت علی دو بندے بچ گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا کہ تسا ہوں آپس میں خیال اظہار کرو حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے مدینے دے لوکاں تو پوچھتے سن پھڑ پھڑ کے ذرا غور کرنا بچوں سے پوچھتے سن تمہوں کیڑا ہونا چاہیے اس پوچھن دے اندر حکمتاں سن دو ایک حکمت یہ سی دسیا جا رہا سی گل سمجھا جو دسیا جا رہا سی کہ عوام دی رائے خاصاں دی رائے دے تابع ہوئے گی دوسرا یہ دسیا گیا ہے بھی تاکہ اختلاف نہ رہے اختلاف نہ رہے جب سارے مدینے دے لوکاں نے یہی فیصلہ دیتا کہ بادشاہ عثمان غنی ہوں تو پھر وہ حضرت عبد الرحمن نے فرمایا بادشاہ میں تانوں بنا دیتا ہے وہ بناون والا پھر بھی حضرت عمر دے چناؤ والے بندے نے اور اختلاف ختم کیتا گیا ہے ایک بندہ مخالف ذہن نہیں سی حضرت عثمان دے خلاف اس واسطے آپ نے دسا گیا تاکہ اختلاف ختم ہو جاوے اور ایتھے تے تینوں دسیا کہ بہتے ووٹر مخالفاں دے ہوندے نے اختلاف ایتھے مکیا کہ بنیا پھر یہ قیاس کرنا اور سن ہوں میں تین سناوا اے کہ بادشاہ ہون یہو جہ جی اج نے اس لیے الیکشن لڑنا چاہیے یا کی کرنا چاہیے دسا ہوں اسلامی کام آ لو ہوں ادیسا دو چار سنو میرے کیا وے موجم صغیر تبرانی حدیث دی کتاب جز نمبر پہلی صفحہ نمبر 204 حضور نے فرمایا یکون فی آخری زمان عمر ظلم و بزر فسق و قضات خوان و فقہا کذب فمن ادرک منکم ذلک الزمن فلا یکونن لهم جابیا ولا حریفا ولا شرطیا. مجمع الزوائد حدیث دندر والا خواہ دینا کملی والے نے فرمایا زمانے دے آخر دندر آخر زمانے دندر مرا ظالم ظالم بادشاہ ہونگے وزراء فسق وزیر فاسق ہونگے قضاۃ الخوانہ قاضی جج خیانت کرنگے وفقہا کاذبا فقیہ جھوٹے ہونگے فمن ادرک منکم ذلک الزمن جڑا تہاڈے وچ اس زمانے نو پاوے فلا یکونن لہم جابیا انہاں دے ٹیکس والے محکمے وچ شامل نہ ہوئے فلا یکونن حضور نے گن گن کے دسیا انہاں دے ٹیکس والے محکمے وچ شامل ہو فلا یکونن لہم جابیا ولا عریفا چودھری نمبردار مجسٹریٹ انہاں دا نہ بنے جج نہ بنے فیصلے کرنے والا انہاں دا نہ بنے ولا شرطیا تے نہ فوجی سپاہی بنے. حدیث دے آ سامنے پئی ولا خازنہ تے کملی والے نے فرمایا بیت المال دے وچ وی نہ جا جے بیت المال وچ ہی اے محکمے نے حضور نے گن گن کے دس دتا ہے صدقے جاواں کملی والے دے علم تو ویندے ہو سکتا ہے سن ساڈا تے ایمان ہے حضور ہر کائنات نو ویندے نے پہلے ویکھ کے کملی والے نے دس دتا امتی فلا یکون نن خبردار ہر کدنا بنیا جے نہ ٹیکس جانا نہ ٹیکس دا محکمہ ولا عریفہ نہ جناب والا مجسٹریٹ دا محکمہ ہاں جی تے ولا شعیب جناب اسمبلی دا وچ آ گئے ممبری دا کیونکہ چودھری نمبردار انہاں نوں آکھیا جاندا ہے ولا شرطیا نہ پولیس تے فوج چلنا انہاں دی اس واسطے کہ خود ظالم ہون گئے تے تہاڈے تو وی ویکھو نا یزید سی تے پھر جڑے اون دے فوجی بنے سن انہاں امام حسین تے ظلم کیتا کہ نہیں کیتا تے پھر مصطفیٰ نے سچ روکیا سی کہ نہیں ہیں اے حدیث مبارک اوے حضور فرماندے نے تسی انہاں دے نال نہیں لڑنا تے تسی لڑ کے الیکشن تے بنے مسلمان کھڑے جے یہودی دے آکھے دے اوتے اور تیرے ملک دے بادشاہ جڑے نے اے فاسق ظالم نہیں ہے کافر نے کافر کافراں دے تو نال اے تے ملازم نے یہودی دے ملازم اے انہاں دے تنخواہ خار ملازم نے انہاں دے اپنا ارادہ خیال ہی نہیں ہوندا ادھر ویکھو اے اخبار اج دی اخبار وچ آیا ہے مولوی دہشت گرد نے تے کیڑی شاید دہشت گردی نہیں روزنامہ آواز لاہور اج دا جماعت المبارک آندے نے اغوا گینگ ریپ ناجائز قبضہ کو دہشت گردی ایکٹ سے نکالنے کی سفارشات منظور. سمجھا نہیں کسے دی تھی چوک کے لے جانا اے دہشت گردی نہیں اے قانون بنے قانون ہے کسی دی تھی چک کے لے جانا کوئی دہشت گردی نہیں کسی دی تھی نال سات سات بندے رل کے زنا کرن زبردستی کوئی دہشت گردی نہیں ناجائز قبضہ کسی دی تھا تے کر کے بیدا اے دہشت گردی نہیں دہشت گردی کیا مولوی جمعے نے اتے تقریر کر دیا حضور دے دین دی کیوں گل کردا ہے اے اج دے اخبار دا بیانے ایمان نال دس سب تو وڈے دہشت گرد اور لانتی کون ہوئے نہیں اس قوم نو مورا پایا جاندا ہے ضمیر جب مر گیا تو مرتی آتا ضمیر نہیں رہا خدا وحدہ اللہ شریک دی قسم ہے اگر ضمیر ہوندا اے گل سن دیا تیری اکھاں وچوں خون نکلدا خون جے آنسو نہیں نکلے خون نکلدا اے فقیر رب نے زمین دتائی ہر ویلے جان تلی تے رکھ کے اپنی تھی پہن دی نہیں تیری تھی پہن دے واسطے جنگ کر رہا ہے اے سفارشات منظور ہو گئی ہیں آکھے جی کسی بھی پہن نو کو چوک کے لے جائے تے دہشت گردی دا مقدمہ نہیں بنانا اے امن پسندی اے کیا منظور ہے تو منظور ہے جنہوں منظور ہاتھ کھڑے کرو. کسی دی تھی چک کے لے جانا دہشت گردی ہے کہ نہیں؟ کسی دے مال ملکیت دے نجائز قبضہ کرنا دہشت گردی ہے کہ نہیں؟ تے گئے غریب سات سات اٹھ اٹھ بندے کسی دی تھی پہننا لگ جان زبردستی جبری گئے غریب اے دہشت گردی ہے کہ نہیں؟ تہاڈی گورنمنٹ آئی ہے دہشت گردی کوئی نہیں مولوی دہشت گرد ہے جمعہ دا خطبہ بند کران گے او یہودیو پلیتو سن لو عقل ہوتی دو خدا سے نہ لڑائی لیتے آ جرنلا کرنلا پلیتو سارے سولہ مردود شیطان ابلیس ہو اور کافر ہو کے مرو گے یاد رکھ لو رب نال جنگ مہنگی پیندی ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ بتائے اسے منظور بڑھانا تیرا رب نہ لڑائی سورو جو تانو یہودی آکھ رہے این جی اوز آکھ رہے ہیں یہودی آکھ رہے ہیں قوم آتی ہے چین جاؤ چین جاؤ چین جاؤ پھٹے مول چینی کتیا چینی سور بلے ہوئے ہوتے نا چین جاؤ پڑھنے کے لیے چین جاؤ چین والے کنجر کافر کر دیتا ہوں ہو جاؤ پڑھنے واسطے چین جاؤ حدیث ہے مصطفیٰ نو رگڑی بیٹھا کافر ہے جڑا مصطفیٰ دی حدیث نو ادھر لیا وے ظلم دی حد ٹٹ گئی ہے خدا باد اولا شریف اور یاد رکھو فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون مزہ نہیں آیا ایمان والا گج کے بول سبحان اللہ اے میرا رب پیا فرماؤں دائی میں محبوبہ کافر چاندے نے تیرے اللہ دے نور نو بجھا دے رب دے دین نو بجھا دے مگر رب آن دائے میں نو پورا کر کے ہی چھڑا گا پا میں کافر سڑ جاؤں نے میں پچھلے آن دے پھٹے چکی چنے تیرے بھی ایمیں چکی چنے نے سیانے آن دے نے گدر دل موتا وے تے شہر والاں دائی تے سپ نو موتا وے تے راہ والاں دائی ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ 4400 ਸਾਲ ਸਾਡੇ 400 ਸਾਲ ਫਰਾਉਨ ਨੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਬੋਇਆ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਚਦਾ رب نال مٹھا لاؤن دین تسی بھی تو بھی الیکشن لڑن والے ووٹ پاون والے تے سارے نال مٹھا رب نال جے سن لو فقیر نے پیغام رب رسول دا سنا دیتا ہے اور کملی والے دی ایک اور دی سنا دینا سنا دیاں تے بولو تے صحیح ادھر ویکھ میرے کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا باطل دی مدد کرے تاکہ حق نو ختم کرے حق نو ختم کرن واسطے جڑا باطل دی امداد کردا جے میں بادشاہ باطل والے نہیں انہاں دی جڑا امداد کرے دین اگ دے خاتمے واسطے فقط باریا من ذمت اللہ فرما نور فرماندے نے اللہ سونا اون دی کوئی ذمہ داری نہیں لیندا اونوں چوک کے جناب جدر مرضی جاندا اللہ اون دی کوئی پرواہ نہیں کردا ورن فرمایا وا ذمت رسول اور میں وی اون دی ذمہ داری نہیں لیندا اور جدا حضور ذمہ دار نہ بنن سمجھ لے او دوویں جہاناں وچ برباد ہو کے مر گیا اے ارگے ویلا مم شاء اللہ سلطان اللہ فل ارض یذلہ و ذلہ اللہ ما ما یدخر له من الخزی یوم القیامہ حضور نے فرمایا جڑا با اللہ دے بادشاہ ول تردا اے اللہ دے بادشاہ نو ذلیل کرن دی سوچدا اے پھر سمجھ اللہ دے بادشاہ نو ذلیل کرن دی سوچدا اے اللہ فرماوندا اے رسول اللہ فرماوندے نے اللہ اون دے واسطے ذلت رکھی آ تے قیامت نو وی اونوں ذلیل ہی کرے گا اللہ دا بادشاہ کون ہے اللہ دا بادشاہ حضور نے دسیا رب دا بادشاہ ایتھے حدیث مجمع الزوائد حدیث دی کتاب حضور نے دسیا نبی پاک سرکار نے کہ رب دا بادشاہ کون ہے؟ رب دا بادشاہ ادھر وے. حضور نے فرمایا و سلطان اللہ فی الارض کتاب ہو و سنت نبی یہی. حضور نے فرمایا اللہ دی زمین دے اندر رب دا بادشاہ رب دا قرآن ہے اور میرے مصطفیٰ دا فرمان ہے. جڑا اینو ذلیل کرے گا رب اونوں ہی ذلیل کر مارے گا. معلوم ہویا ساڈا بادشاہ قرآن ہے. کون ہے کہ جڑا قرآن دا دشمن ہے وہ ساڈا بادشاہ نہیں, جڑا قرآن دا مخالف ہے وہ ساڈا بادشاہ نہیں. حدیث پاک سنا کے تن دسیا ہے. اور ایک اور حضور نے فرمایا یکون علیکم عمر عشر من المجوس. اے بھی حدیث سید نے فرمایا ایسے بادشاہ ہون گے جڑے مجوسیاں تو بھی پہڑے ہون گے, مجوسیاں کافراں تو بھی بد تر بادشاہ تواڈے ہون گے. حضور نے فرمایا ادھر ویکھ. حضور نے حضرت کعب بن عجرہ نو فرمایا اللہ تینو پاگلاں بے وقوفاں دی بادشاہی تو بچاوے. صحابی نو حضور نے فرمایا اے میرے صحابی اللہ تینو پاگلاں بے وقوفاں دی بادشاہی تو بچاوے. حضور کیڑے پاگل تے کیڑے بے وقوف. حضور نے فرمایا عمر یکون عبادی ایسے بادشاہ جڑے لا یحتدون بہدی میرے طریقے تے نہیں چلن گے ولا یستنون بسنتی میرے سنت تے نہیں چلن گے. فرمایا او پاگل تے بے وقوف بادشاہ ہون گے. ولا فمن صدقہم بکذبہم جڑا انہاں دے جھوٹ دی تصدیق کرے گا وانہم علی ظلمہم انہاں دے ظلم دی امداد کرے گا. فرمایا لیسو منی ولست منہم او میرے نہیں تے میں انہاں دا نہیں. جنہاں دے مصطفیٰ نہیں او مڑا ابو جہل والے پاسے جان گے اور کیوں کی خیال ہے بھائی. اے حضور تو سنا بدبختو سنا تانوں اس رشتے دا پتہ نہیں. جدو مصطفیٰ تو رشتہ کٹ جائے تے بندہ کی بن جاندا ہے. تانوں رشتہ مصطفیٰ دی پہچان نہیں. حضور نے فرمایا جڑا اولا ظالماں دی امداد کرے گا میں انہاں دا نہیں تے او میرے نہیں. تے کتاب چ لکھیا پیا کتاب چ کہ جڑے ممبر بنن گے نا انہاں نوں اسا کی کرنا ہے. اکھے انہاں تے پولیس جو منصوبے پولیس تے کام جڑے ہونگے انہاں تو اساں جڑے نہیں ہو سکن گے او کراواں گے امداد کرن گے پولیس دیو پولیس.